3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. W MediaMarkt wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Vienna Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 listopada, minęła 16. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Do kierowców i do pieszych policja apeluje o ostrożność. Szybkość jest ciemna, a na drogach jest mokro. Za nami tylko Bułgaria i Rumunia, Polska w ogonie Europy pod względem wydatków na zdrowie. Do pomocy Belgii w walce z dronami zgłosiły się Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Trwa długi weekend. Policja apeluje o ostrożność na drogach, tym bardziej, że pogoda nie sprzyja. Minionej doby w wypadkach drogowych zginęły 2 osoby, a 59 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 288 kierowców w stanie nietrzeźwym. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Oprócz innych kierowców mogą pojawić się też dzikie zwierzęta, zwłaszcza w pobliżu lasów, mówi dyspozytor medyczny Jakub Stańczyk. Najbardziej niebezpieczne to są zderzenia z łosiem. To jest duże zwierzę, wysoki środek ciężkości, poroże, które powoduje najwięcej obrażeń u naszych pacjentów. I tutaj najbardziej boimy się, że to zwierzę wpada wewnątrz auta, przez szybę, tłucze szybę i wtedy kierowca tego auta czy pasażerowie auta doznają największych urazów głowy, klatki piersiowej, kończyn. Do pieszych policja apeluje o noszenie odblasków. Są one obowiązkowe, jeśli poruszamy się poza terenem zabudowanym, ale mogą też przydać się w mieście, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Osoba bez odblasków widoczna jest dopiero z 30 metrów. Tak naprawdę kierujący ma sekundę na reakcję. Natomiast jeżeli ma na sobie odblask, kamizelkę odblaskową, cokolwiek, co powoduje tą fluorescencję, no to wtedy taka osoba jest już widoczna nawet ze 150 metrów, co pozwala kierującemu na zahamowanie, ominięcie. W całym kraju trwa policyjna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Polska jest w Europie na trzecim miejscu od końca pod względem wydatków na zdrowie. Doktor Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego mówi, że jeżeli chodzi o wydatki na jednego obywatela na opiekę medyczną, za nami są tylko Bułgaria i Rumunia. Słyszymy, że jesteśmy 20. gospodarką świata, więc mamy być z czego dumni. Dołączamy do państw wysoko rozwiniętych, a zdrowie ciągle traktujemy po macoszemu, tak jakby nie rozumiejąc, że brak sprawnego systemu ochrony zdrowia jest częścią zdrowej gospodarki, ale również jest częścią bezpieczeństwa. Obecnie wpływy ze składki zdrowotnej nie pokrywają wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia. Od początku roku z budżetu państwa do kasy NFZ-u trafiło dodatkowo 32 miliardy złotych, a w piątek ministrowie zdrowia i finansów ustalili, że NFZ otrzyma kolejne wsparcie w wysokości 3,5 miliarda złotych na leczenie w tym roku. Już 3 europejskie kraje pomagają Belgii w walce z dronami. Do Francji i Niemiec dołączyła Wielka Brytania. Bezzałogowce atakują Belgię od miesiąca, powodując problemy na lotniskach i podnosząc alarm w bazach wojskowych. Belgia jest przekonana, że stoi za tym Rosja, która stara się wywołać chaos. Beata Płomecka. O przysłanie żołnierzy i sprzętu antydronowego zwrócił się do Berlina, Paryża i Londynu minister obrony Belgii. Mamy do czynienia z atakiem hybrydowym, powiedział telewizji WRT Theo Franken. Tak jest od jakiegoś czasu, jesteśmy w trakcie nowej zimnej wojny. Tylko w ostatnich dniach wstrzymywane były kilkakrotnie operacje na lotniskach w Brukseli i Liège. To utrudnienia dla pasażerów, to także problemy dla firm przewozowych, które już mówią o opóźnieniach w dostawach paczek. Belgia musiała wzmocnić ochronę baz wojskowych, w tym tej strategicznej, gdzie jest amerykańska broń jądrowa, nad którą również widziane były drony. Rząd zatwierdził także plan w wysokości 50 milionów euro na pilny zakup systemów antydronowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Tu Nula Stankiewicz. Z wielką radością wraz z Włodzimierzem Nachornym zapraszamy Państwa na koncert promujący nasz nowy album Bliskość Ciszy. To będzie wieczór, podczas którego piękne słowa i melodie oraz emocje nie rywalizują ze sobą, tylko współistnieją. Dla Ciebie dziś kupiłem tych chryzantem pęk. A tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr. Sobota, 22 listopada, godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl. Do zobaczenia. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofar. Gdy mieszkanie chcesz remontować, w Bricomarsze najlepiej kupować. Sprawdź w nowej gazetce do 15 listopada. Gres szkliwiony Prato tylko 69,99 za metr kwadratowy, a oświetlenie sufitowe dwupunktowe jedynie 24,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kodiaq Edition 130 w leasingu dla firm już od 840 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Witam Państwa i witam naszego gościa w audycji Rezydencja, Wojtuś Malajkat. Proszę Państwa, udało Wojtuś? Się. Tak. Rany. A czemu nie? Już mam swoje lata. To teraz ruszamy z naszymi właśnie wspomnieniami. Podróżowaliśmy właściwie po całym świecie. No tak. Ja bym chciała teraz ruszyć i namówić się do podróży po muzyce pochodzącej z filmów. Bo to jest temat też gigantyczna objętość, wiadomo, ale fantastyczna. No i oboje... No tam przez to pewnie, że tam jest miejsce na właściwie na każdy gatunek muzyki. Na ale wracamy do naszej młodości. W głębokiej komunie odbywały się konfrontacje filmowe i wtedy mogliśmy zaliczyć najwspanialsze hity amerykańskie. No jakoś... Nie tylko. Ja byłem akurat wtedy w szkole filmowej w Łodzi. To było święto w Polsce dla kinomanów. Bardzo trudno. Bo rzeczywiście w kinach dostać, studyjnych... Właśnie nie można się było nie dostać. Można było się. W kinach studyjnych były prezentowane największe przeboje kina światowego, nie tylko amerykańskiego. Ja tam zobaczyłam film, który znam na pamięć i zawsze na koniec tego filmu po prostu łzy mi lecą, krokodyle. No masz. To oczywiście jest Nocny Kowboj. Ta Ameryka dla nas w tamtych czasach cudowna, wydawałoby się, a ten film pokazuje Amerykę z innej strony. No czy wiesz co, pokazał ją taką, jaka ona jest właściwie wszędzie, bo przecież opuszczonych i porzuconych, nie radzących sobie w życiu ludzi, nie tylko w Ameryce nie brakuje, ale właściwie... Tak. No wesoło nie jest, ale jakoś zrobiło się niewesoło też w Rezydencji, więc... Zagrajmy coś. Że z Nocnego Kowboja? Tak, i sama piosenka nie jest smutna. To może i lepiej. No, to Nocny Kowboj. To była piosenka z filmu Nocny Kowboj, a śpiewał Harry Nilsson. Z muzyką Johna Barrego. Tak. Bo muzyka filmowa to jest nie tylko twój cudowny obszar, w którym się lubisz poruszać, ale mój też. Udało I to nie tylko przez konfrontację, tylko w ogóle, tak jak mówię, przez pojemność, przez to, że ona potrafi pogodzić klasykę z popem, jazz, no właściwie wszystko. Z folkiem. Tak, i wszystko się zmieści. Tu możemy parę audycji zrobić, prawda? Tak, do tej pory mogliśmy parę o wszystkich naszych wykonawcach z pierwszej godziny. Tak. Co teraz proponujesz słuchaczom z muzyki filmowej? Co kochasz, pamiętasz, zrobiło na tobie wrażenie? Nawet nie tyle kocham film, co kołysankę komedy z tego filmu. I pewnie państwo to znają na pamięć i nie zrobimy jakiegoś wrażenia specjalnego, ale ja wiem, że ona mnie tak cudownie kołysze. Więc, no, komeda. No. Gigant. Ten film był oczywiście pełen tajemnicy, ale Mia Farrow, która gra główną rolę, ją pięknie zaśpiewała. Tak właśnie tajemniczo. I też pewien fenomen komedy, który stał się światowym kompozytorem wspaniałym. My jeszcze sobie wrócimy do niego. Nikt mnie zabroni. No właśnie, myślałem, że się nie dasz namówić, a ja po tym już wiem, co bym chciał państwu i sobie zaserwować. Ja teraz tutaj zacieram ręce, bo twoje pomysły bardzo mi odpowiadają. Okay. No to co, kołysanka? Tak, kołysanka Rosemary's Baby. Thank you. ciężko się z Komedą rozstać, tak. Więc jeśli Państwo pozwolą, to Komedę byśmy pożenili teraz z Agnieszką Osiecką. Tak. I ja bym Państwu proponował posłuchać ballady z filmu Prawo i Pięść. Ach, cudowna. No. To ja jeszcze zapowiem, że śpiewa też w bardzo przejmujący sposób Edmund Fetting. Czy ja dobrze mówię? No, był taki aktor, który śpiewał wspaniale. Tak, takim ciepłym głosem. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Edmund Fetting w balladzie z filmu Prawo i Pięść, takim pierwszym właściwie polskim tak się westernie. Mówiło, tak. Kapitalny film. No i ten Komeda tutaj też nie od parady. Tak. Teraz co? Na cały czas znowu trzymamy się filmu. A, dobrze. Jest taki kompozytor, którego nie możemy pominąć. No, moja ukochana po prostu postać, Michel Legrand. To też było takie objawienie, film Parasolki z Cherbourga. A piosenka z tego filmu I Will Wait For You stała się po prostu światowym standardem. I tutaj ja bym chciała nie w oryginale z tego filmu, tylko w innym wykonaniu. I teraz się zastanawiam, że może na przykład chyba Ray Charles to śpiewał. No to posłuchajmy. I'll always love you the same old way, no matter what may come between. Just send me a smile once in a lonely while. Tell me you wait for me. How can I forget your starry eyes? Your hair when it's lit by the moonlit skies. Just keep that smile in view till I come home to you and tell me you wait for me. You're the one, you're the one whom I love and care so much for. But now, till it ends, I'll just wish to be near, caressing you, dear. I'll always dream of dreams we knew. Those things we meant to say and do. Keep them aglow. Someday we'll make them so. And tell me you wait for me. Someday we'll make them so. Tell me you wait for me. Jak posłuchałem tego Michela Legranda, to przypomniało mi się, a jestem małym chłopcem dzisiaj w tej audycji. No przecież tak. Przypomniał mi się serial Biały Delfin Do tego filmu pisał Michel Legrand i Władimir Kosma. I jeśli państwo by byli skłonni razem ze mną posłuchać muzyki z tego serialu, to byłbym państwu wdzięczny. Mam nadzieję, że parę osób z zaskoczeniem, ale i z pewnym sentymentem tego posłuchają. Bardzo proszę. Thank you. Bardzo się cieszę, że udało mi się namówić i panią redaktor Sylwin, i realizatorów, żeby tę muzykę państwu zaprezentować. Ale Wojtuś, ty jesteś tutaj zaproszonym gościem. To jest twoja już druga godzina i ty możesz sobie koncert życzyć dla ciebie. Może tak, gość ma swoje prawa, ale ma również obowiązki. Dlatego bardzo cię proszę, żebyś dalej powiedział, jaką piosenkę chcesz teraz usłyszeć, dlaczego i w ogóle i tak dalej. To może nie będzie piosenka, ale skoro mówiliśmy o konfrontacjach, to tak. Pamiętam jak dzisiaj, przechodziłem koło sali projekcyjnej w szkole filmowej w Łodzi i usłyszałem porażającą muzykę. Jeszcze nie wiedziałem, że to jest ścieżka filmowa do takiego przeboju ogromnego, który potem zapoczątkował całą serię filmów o gangsterach. Tak. Dawno temu w Ameryce. Francisa Coppoli z muzyką Ennio Morricone. No więc najpierw usłyszałem. Można akurat wrażenie. Tam u nas było, tak, już. Jakoś się wślizgiwać do sali projekcyjnej, więc się wślizgnąłem. No i zostałem na 2 godziny, wiedząc, że uciekają mi zajęcia i że będę miał je nieusprawiedliwione, ale nie mogłem się oderwać od tego filmu, no i od muzyki. Więc jeśli państwo zechcą teraz ze mną tego posłuchać, to też będzie mi bardzo miło. I tak dalej. Thank you. zamiast na fletni pana grać, to ty zaśpiewałeś, zagwizdałeś, przepraszam. Jak cudownie, jaki ty jesteś muzykalny i widzisz, Polk ja wiem, śpiewa, teraz... Zamachowski śpiewa, a ty też możesz nagrywać płytę za płytą, okazuje się. No teraz dobrze, że jesteśmy w radio, bo państwo nie widzą, że się jeden z niewielu razy w życiu zaczerwieniłem. Więc może przejdźmy jednak do muzyki filmowej. Znowu cię zaskoczę. Tak. Teraz będzie Fanaberia. Chciałbym państwa zaprosić do wysłuchania piosenki z filmu Bagdad Cafe. Przejmująca na tej pustyni. To jest przykład tego, że muzyka została. Film niewielu tak, ludzi pamięta. Film, no fajny, ale tam... Ja to w ogóle z muzyką filmową mam tak, że ja czasem dużo bardziej lubię tę muzykę od samego obrazu. Chociaż no, bywają też mariaże wyjątkowe, kiedy jest ważne i to, i to. Tak. Dasz się namówić? Ale z rozkoszą. A naszym gościem jest Wojciech Malajkat. Brawo, proszę państwa. Moralny. Jestem sama dumna, że udało mi się. W ogóle bez takiego problemu. Zadzwoniłam, Wojtek, wpadniesz. Proszę bardzo. Wojtek, jakie kochasz piosenki? Już są. Jaki sobie... Kłopot. Biorę na głowę, tak. Tak, od ciebie coś dobyć, to ja muszę cały czas cię tu szczypać i łaskotać, żebyś coś powiedział. To co? Muzyka z filmu Bagdad Cafe? Ach, cudowny utwór. Bardzo proszę. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Just around the world. bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep. And I can feel a change is coming. Coming closer, sweet release. I am calling you. Can't you hear me? Teraz proszę bardzo, Wojtku. Ja bym chciała, żebyś dalej długo, pięknie, soczyście opowiadał. Teraz to boję się, że nawet samego siebie zaskoczę. Tak. Ponieważ znowu wracam do czasów, kiedy zamierały ulice w Mrągowie. Tak. I młodzież udawała się przed telewizory, żeby obejrzeć serial Stawiam na Tolka Banana. Wojtek, naprawdę. Jest tam ballada fantastyczna, no, również chyba z tego powodu ją pamiętam, bo tak. No, ma w sobie jakąś taką młodzieńczość właśnie. No, nie będę opowiadał o filmie, bo nie ma co, ale no, ballada została. Przyznam dzisiaj, że ja nie oglądałam tego serialu. Nie. Stawiam na Tolka Banana? Tak. Tak. A kto śpiewał tę piosenkę? O rany. Czekaj, zaraz spróbuję sobie przypomnieć. Posłuchajmy, a ja już za chwilkę sobie tutaj wszystko odtworzę. Stary miał dżinsy, starą koszulę, w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował swą miast. Tak przewędrował swą miast. Potem odszedł, odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak o Tolku piosenka zostanie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o Tolku, Tolku bananie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Mnie się wydaje, że to śpiewali po prostu aktorzy, którzy grali w tym filmie. Tak właśnie było. Tylko Duduś Matuszkiewicz, Matuszkiewicz. I Adam Bagdaj prawdopodobnie napisał słowa. Tak. Duduś Matuszkiewicz to jest wybitna postać. On napisał właściwie wszystko w polskim kinie. On był takim melodykiem. To tutaj można go porównać najwybitniejszy. Dobrze, to ja teraz się na chwilę jednak chyba zamknę, bo ile można... Kaprysów. Ale ja właśnie tak się ucieszyłam. I tu mam taką dziurę napisane. Filmowa muzyka Wojciech Malajka. No to i ja teraz... już wszystko powiedziałem. Co... No bo przecież można 3 godziny, sama mówiłaś. No to bardzo cię proszę, co byś jeszcze chciał usłyszeć? To jest twoja audycja. Moja? Tak. Myślałem, że nasza. Chodźmy trochę, zmieńmy jednak może, no. Tym bardziej, że się chyba powoli kończy nasza audycja. Jeśli nie, to i tak się skończy. I może byśmy oddali... Na sekundkę odejdźmy od filmowej, dlatego że musimy powiedzieć coś o piosence, gdzie byli wybitni aktorzy i autorzy. Wybitna muzyka i wybitne teksty. Tak. A to był Kabaret Starszych Panów. To jest kolejny ocean piosenek, gdzie trudno wybrać, ale tu będzie nam już łatwiej wybrać, bo no, wychowaliśmy się na tym. I to po prostu no to ja nie wiem, jak to na mówię, tym języku. Ponieważ się na tym wychowałem, to mnie jest bardzo trudno wybrać, bo one właściwie wszystkie... No to lećmy, no. No to wybieraj. Ty chciałeś, proszę bardzo, co chciałem? Ja to chciałem Tanich Drani na przykład. No to już. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tani drań. Za świństewko drobne, proszę pani, pani płaci groszy. I za świństwo większe skali, budżet paru nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik świństew. To rąk nie chce kalać, za nie pokala tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tani drań. Zakopanie trupa w porcie, zakładanie myszy w torcie, uwiedzenie córki w koście, uczynienie dziurki w moście, zanurzanie wuja w stawie, usłaczanie pary w trawie, usuwanie zbędnych pań, oferuje tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tani drań. Dokuczanie radiem z góry, wymuszanie przez tortury, usypianie ekstra proszkiem, uduszanie przez pęczoszkę, obrzydzanie cynaderką, usuwanie śladów ścierką. Całą listę takich dań oferuje tanio drań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by wykazać czym dla pań i dla panów tani drań. Yes. Mieczysław Czechowicz, Wiesław Niechikowski i Jeżowie Przybora i Wasowski. Fantastyczny duet, niepowtarzalny, jedyny. Niestety, już kończymy. Szybko przeleciało, Wojtek. Tak? Zobacz. No ty masz doświadczenie. Ale jak, ja no, jestem pierwszy raz. Niewielkie, ale za to ty jak dużo mówiłeś. No udało się jakimś cudem. Jestem sam się dziwię. Proszę państwa, audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, przygotowała Ewa Lipowicz. Gościem był Wojciech Malajkat. No i ja, skromna, mała tutaj blondyneczka, Zosia Sylwin. Dziękujemy bardzo. Ale chcieliśmy zagrać na koniec jeszcze herosa polskiej muzyki. Tak. Wojtka Młynarskiego. Ukochanej przeze mnie piosence Polska Miłość. To tak zróbmy. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się Polska Miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać. Polska Miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list. Polska Miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy,